Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Skal der aktier under juletræet, og i så fald hvilke? Det er fredag. Finansbaren er åben med Lav Svendsen og Lars Persson ved hanerne. Du kan som altid være med til at bestemme, hvad der skal flyde ud i æteren til dig. Telefonerne er åbne. Du kan ringe ind til Millionærklubben i dag, og det kan du på det nummer, der hedder 20 24 7 24 7. Du skal ikke sidde derude og brænde inde med et spørgsmål angående aktier eller investeringer. Du ringer ind til os, og det gør du altså på 20 24 7 24 7. Godmorgen her i studiet til jer to. Ja, godmorgen. Hvem har fingeren på markedet af jer? Det kan jeg da godt have. Hvordan har pengene det her til morgen? Hvor flyder de hen? De flyder ud af døren, du. De flyder over i obligationsmarkedet eller ud i julegavemarkedet. Det er jo der, hvor man skulle have været i de dage i hvert fald. Nej, det er nedadgående. Det var kedelige nøgletal ud fra Kina her til morgen. Detailsalget og industriproduktionen. Det er det. Og det amerikanske marked humpede sig også noget gennem gårsdagens handel. Det var sådan lidt blandet landhandel, der var derovre med nøgletal og så videre. Så nej, det er ikke det store julerally, vi kan svinge op. Så det bliver nok de lille træ, der skal købes i år, stille og roligt. Det bliver forlutræet fra IKEA. Det gør det så ikke. Det er helt sikkert. Nå, der sætter vi grænsen trods alt. Ja, jeg skal være fuldstændig modsat her. Nej, det kan vi gemme til en anden gang. Hvad hedder det nu? Nej. Skal vi fortælle, hvad er det, der holder jer væk fra at komme i det her Santa Rally, som vi ellers havde forudset, måske ville komme efter midtvejsvalget, Lars Persson? Nu havde vi jo Mario Draghi på talerstolen i går, ECB-rentemøde. Draghi, han holdt som forventet renterne i ro, og der kommer, ja, ifølge ham først til at ske noget i den europæiske centralbank efter sommeren 2019. Til gengæld så stopper det her opkøbsprogram, som jo altså startede marts 2015, og det stopper altså så her den 31. januar, den 31. december hedder det, 2019. Det her tilbagekøb af obligationer, som jo egentlig har holdt hånden under europæisk økonomi, kan vi så godt kalde det. Er det det, der vækker sorg i markederne her til morgen? Nej, det er jo egentlig adviseret rigtig mange gange. Jeg tror egentlig bare, at det er folk, der ikke rigtig gider så meget risiko på bogen. Og hvis man sidder og kigger på en amerikansk obligation, der giver 3%, så tøffer man da stille og gladeligt derover og køber den. Så det er det, jeg tror, der er sket. Og så tror jeg også bare, at der har været sådan lidt for meget snak rundt omkring med Brexit og alt det her. Så egentlig, jeg tror, der er nogen, der har taget nogle penge ud af markedet og tænkt, ved du hvad, nu inden juleferie, eller også bare, nej, ved du hvad, det er sjovere at have pengene stående til ingen rente, og så bliver det ikke mindre værd. Sådan har det jo været i år i aktiemarkedet, så det tror jeg. Ja, lad mig lave et eksempel, det er på, at der ikke er en opløftet stemning, fordi faktisk falder Cargotec i dag med 12%, og de laver de her hiop-kraner. Ja. Der er kommet en profit warning. Det er en finsk virksomhed. Det er faktisk en, der selv har aktier i. Det er godt kan lide skib, fordi de ejer et meget berømt firma, det hedder MacGregor. MacGregor laver lurer og alle mulige ting, du har på skibe til lastsystemer. Men de ejer altså også, de bygger også containerkraner i havn og sådan noget. Til AP Møller blandt andet, når hans port der, AP Møller Terminals, ikke? Men de ejer også den her Hiab, som er mest almindelig. I kan se, dem, de har sådan en elefant, det er sådan en kran på lastbiler med sådan en elefant som logo. Ja. Det er en svensk virksomhed, de har købt op. Der er altså kommet en profit warning, som taler om cirka 10% ned for profitten i år, hvor de skulle have fremgang, og nu taler de om, at det vil falde med 10%, så det er så 10% plus den fremgang, de ikke får. Men så aktierne falder 12% i dag, og det er oppe i Finland, man kan købe den. Så det kan være, at vi skal tilbage til Cargotec. Men er det også, kan vi trække en streg til nu, hvor det er jo kraner og bygninger og sådan ting til den her, det er jo en frygt, der er kommet ind i markedet med en faldende global vækst. Ja, dæmpet vækst, kunne man kalde det for, ikke? Nå, ja. Altså, verden skulle sige, at de ville køre rundt med 3,2% i år, ikke? Og det gjorde det også sidste år, men det er jo lidt afdæmpet i landene, og så er der lidt mere gang i resten af verden, altså nye økonomier. Det er jo sådan, og Kina holder til sydlandene. I hvert fald byråkraten, der sidder og skriver et stykke papir, han skriver stadigvæk 5,5% eller 6, ikke? Ja, der kommer også detail. Tal fra USA her i eftermiddag, jeg tror det er ved en 14-15 tiden, de lander, som også bliver interessant, og det er altså også sådan en pejlepunkt, en helt vigtig nøgletal, for det er altså trods alt privatforbruget, der har trukket 80% af væksten i USA de sidste, ja, 2 til 3 år. Så det får vi altså et pejlemærke på, hvordan den amerikanske økonomi har det her i eftermiddag. Og så har vi jo stadigvæk handelskrig. Der raser også, ja, hvorfor kigger du sådan på mig med stridthår? Nej, det er fordi, jeg mener faktisk, at jeg har siddet og fablet, vi skal udgive sådan et skrift i morgen hjemme i verdensfirmaet, om hvordan verden ser ud næste år. Og jeg skal også gerne komme til at tale om det i vores nytårstale, men at, at jeg tror altså ikke, at det bliver så... Altså, jeg mener, at det, vi lider af en psykodepression på aktiemarkedet. Det er ikke bund i virkeligheden, den her europæiske psyko. Og så dels ikke heroppe i de nordlige eurolande, der kan blive hængende i eurosystemet, mens måske kan sydeuropæer ikke gøre det, men det må de selv om. Det må de selv finde ud af. Jeg mener, at det er helt forkert. Og så kommer en tanke om en stor tanke, det er, så jeg læste for mange år siden i en klog bog om kinesere, at kinesere mener jo, at krig er, det er jo så et kraftigt ord om den her handel, men at det er det er en perversitet. Det er simpelthen udtryk for den dybeste menneskelige sammenbrud af orden, og derfor skal man på enhver måde undgå krig. Mm. Altså, det er ikke alle mulige tricks, du kan bruge med at sende en hen for at forhandle lidt, og prøve, om du kan narre dem, prøve, om du kan finde nogen til at true dem et andet sted, og alt muligt. Det er sådan en helt kæde af ting, du kan gøre. Og derfor er man siddet og sige, at den der med sådan rigtig dyb, måske ikke krig, men konflikt på handen, det tror jeg simpelthen, at kineserne vil bakke tilbage fra, fordi de ved godt, at det er jo dem, der har handelsoverskud, og det er dem, der... Det kan gå ud over, og det er imod deres tankegang. De har faktisk også lige, tror det var i går, kastet en ordre på 1,5 millioner ton sojabønner i hovedet på USA. Så ja. Der er gået hul på byen, og det er jo sojabønner, vi skal holde øje med, har vi lært. Nå. I forhold til den her handelskrigsretorik, hvis der kommer gang i sojabønnerne igen, så flyder det den rigtige vej, også i den snak, de har. Donald Trump og Xi Jinping og ja. Deres undersåtter. Det var måske en skæv vinkel, en sojaskrå. Men ja, men faktisk så steg Norden jo på det, så altså, har lavet mærke til det. Mm. Der steg på det i formentlig på grund af det i går. Men ja, men jeg har godt set, at der er kommet lidt, men så var det jo lidt, inden de får slæbt det. Vi er blevet bange for vores egen skygge på aktiemarkedet, ja, det er det, du siger. Ja, men hvis alle er det, så er du den vej, det går. Ja, men det er jo det, at der er nogen af os, der er hurtigere end vores egen skygge, så bliver vi ikke bange for den, vel? Og ved du, hvad jeg gjorde i går? Nu må jeg sige, vi driver jo ærlig radio. Jeg overvandt mig selv, og den, der kan overvinde sig selv, er større end den, der kan indtage i en by, som der stod i gamle dage. I det hele skrift, det står der stadigvæk. Men, der er det stad, men hvad hedder det, og nu er det by. Men jeg købte aktier i Pandora. Det er, for mig, er det en overvindelse. Men hold den. Ja, det ved jeg ikke, men det er kugleskørt, men hvad hedder det? Det går faktisk, det? For jeg mener, kurs 300, det er... Så har vi altså. Lad os lige tage Pandora, og så kan vi lige blive dejligt konkrete. Det er ikke nogen hemmelighed for nogen, især ikke Millionærklubbens lyttere, at du har slået hårdt og kontant ned på Pandora igennem flere år, Lars Finsen. Du vil ikke eje det LORT. Nu mener du altså, at det er værd at samle op? Ja, og det er, fordi prisen er blevet smadret så voldsomt. Det er jo nok sådan en gang kostet 1.000, ikke? Og er blevet halveret i år eller sådan noget. Og jeg må bare sige, at den der var ude, prøver på markedet, at vi glemmer jo i løbet af ingen tid, ikke? Det er den med mands minde af 14 dage. At, altså, det er jo ikke andet end en måned siden, så var der rygter om, de var i London for at hive fat i, var der Rothschild, for at de skulle være rådgiver, hvis de blev mødt af et takeover. Og det gør man jo ikke med mindre. Selvfølgelig kan det være en nare operation, så man gør det, og så... Biler man... Ligesom kineserne? Ja. Så biler man... Jamen, det er sådan noget fake, ikke? Ja. Så biler man aktionærer investorerne ind, og så slipper man ud. Ja, vi er lige gået ind her. Tag et billede af os. Vi går lige ind i Rothschilds nu, ikke? Fordi vi er bange for at blive overtaget, ikke? Og så skal kursen op. Det kan være fake, men det tror jeg ikke. Fordi det er jo lidt dyrt fake-nummer, ikke? Altså, det koster jo formentlig et par millioner dollars, hvis er dem til at sidde og give et par gode råd. Vi i Aktieinfo kunne gøre det for det halve. Jeg siger, uanset hvad de får, kan vi gøre det for det halve. Men hvad hedder det? At det kunne jo godt tænkes, fordi den er så langt nede, at den ligger jo, du handler om på PE6 eller sådan noget. Jamen, det er den danske aktie, der har gjort så dårligst i indeværende år. Ja. Så du har simpelthen valgt at kaste nogle af juletræet til konen her i år, Svendsen? Ja, hun får dem ikke, men før de bliver udbetalt for min pension, men hvad hedder, så får hun jo nok. Men hvad hedder det? Ja, jeg mener, at den er værd. Der er én ting, som taler imod i virkeligheden, og det er ikke noget med Pandora at gøre. Det er, at andre selskaber i den branche, altså vi har jo de her to, Tiffany og Signe i USA, og der er jo også andre, der har sådan noget mærkevarer, blandt andet Elbrand, som vi har snakket om også med, Philip Gunst og sådan noget, ikke? Han er jo ung mand, der tager sig lidt for fransk undertøj, selvom det er et amerikansk firma. Så det er jo Victoria globalisering. Secret. Pandora. At den er jo også smadret. Den er jo gået fra 100 og til, hvad koster det, 34 eller andet. Nu gør den ikke. Kan du lige finde den, når vi er i gang? Nej, jeg synes, jeg vil gerne... Lars Persson, jeg vil gerne have, at du lige finder Pandora til mig, så vi lige kan få den lukket til at starte med. Ja. Hvad siger du til den? Jamen, der er ikke noget, der siger, at man skulle købe den nu. Altså, tak. Men der er det jo, at Svendsen kigger jo ikke på kurverne og tænker, det er godt købt nu. Han tager jo det, der falder. Og spørgsmålet er, om det blev bundfald, eller om der stadigvæk er mere fald i det endnu. Ikke? Så det er jo det. Altså, du vil se en kurve, der peger opad. Jeg vil ikke endnu. Men du plejer også at være lidt tidlig ude i forhold til markedet. Jo. Og jeg kan bare ikke rigtig... Altså, nu den sidste her, hvor de falder, fordi Carnegie udsender en analyse på den, og de har ringet rundt til nogle forhandlere og alt det der. Ja, det har I gjort før. Den øvelse har vi set før, ja. Så ja, den synes jeg lige, der røg, hvor kostede 50 kroner, ikke? Jo, cirka, ja, den røg. Og så det er 5 milliarder kroner, så jeg tror, den må stående med at være der. Jeg vil hellere den, end jeg vil have hende som årets for sit liv. Har du brøvende for grådighed? Det mener jeg ikke. Måske er jeg, måske er jeg bare en idiot, at jeg venter til, at den begynder at stige, men jeg mener det her nu, altså nok er nok, ikke? Vi har sparket dagens aktiemarked i gang, og det har jeg gjort sammen med Lars Svendsen og Lars Persson, som også er til rådighed for dig i dag. Vores telefoner er åbne. Du kan ringe ind til os, og det kan du på det nummer, der hedder 20 24 7 24 7. Vores sms er også klar til at tage imod dig, hvis du vil den vej rundt. Der hedder nummer 42 600 24 7, men ellers er telefonerne åbne. 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Og det er Radio 24/7, hvis nogen skulle være i tvivl. John, god formiddag og velkommen til dig. Hvad sker der i Hørsholm? Hvad sker der? Vi har jo denne her Bauer-aktie. Nå. Ja. Jeg kan godt forstå, at du griner nervøst. Nej. Jeg synes kun, der er en vej, og det er ned. Nå, lå den i 12. Den er helt op i 12. Ja, stop. Ja, den er jo op og rører 30, og jeg har jo aften fra, hvad hedder det, omkring 16, ikke? Ja. Og så var vi op i 30, der ventede jeg på, at den skulle 38, og det kom den ikke, og så kørte den gengæld ned til 12, og så må vi jo vente på andet forsøg. Og hvad siger du? Jamen, altså, jeg har ikke kigget på den sidste 14 dage, om der er kommet nyheder ud. Så det kan jeg ikke rigtig svare på. Du kan jo gå ind på deres hjemmeside, den hedder bauer.de, og der er nogle fantastisk flotte maskiner, man kan se på. Det er jo, man kan jo sidde og kigge på nogle dage her. Men hvad hedder det? Altså, historien, mener jeg, er intakt. Altså, jeg kan ikke se, vanskeligheden for dem, og de er på den rigtige vej fremad, og så videre. Den er jo som aktie ikke så tosset stor, skal vi lige huske. Og det er jo sådan, at de lidt mindre aktier bliver jo ofte mishandlet mere end de store. Men altså, du har ret, at det er... Det havde jeg også gerne været foruden. Tænk, hvis man havde solgt dem der, så kunne du have købt det dobbelt tilbage nu. Det er jo aktiemarkedets, brutale virkelighed, ikke? Mm. Ja. Så hvad hedder det, men... John, men, hvad tænker du... Skal vi beholde det? Ja. Hold nu ud. Ja. Det skal du gøre. Der er ikke andet at gøre. Og det er jo sådan en PR-stift på tysk. Ja, og så gang to, ikke? Ja. Det er, hvad det er. Og så laver de jo maskinerne, og det er noget med omkring 40% af maskiner og 60% af entreprenørarbejde, hvor de også selv laver de her ting i... Men det er jo en tysk... Bau, som det hedder på tysk. En tysk virksomhed, BAUER, og vi har jo talt lidt om, at Tyskland har lidt svært ved at komme sig og også komme igen på aktiemarkedet. Lars Svendsen, vi har stået og ventet på det i 4-5 måneder efterhånden. Ja. Ja, hvor længe skal vi vente? Hvor længe skal John vente i Hørsholm? Jamen, jeg regner faktisk med, at nu må du godt grine rigtigt af mig, men jeg regner med, at DAX til næste år går op på den gamle top på 13.000. Okay. Det tror jeg faktisk, fordi man underkender, hvor stærk den økonomi er, og selskaberne ikke er i den der elendige forfatning, som man får det hele til at se ud til. Og der vil sige, der er en sektor, som trækker... Jeg synes, det største problem i Tyskland, det har jo været bilfabrikssektoren, som har skuffet i stedet her andet halvår. Ikke? Men altså, det ser ud til, at de begynder at få det der nye forureningsregler, og de komponenter, de skal bruge til det, har jo der været problemer at få. Så vidt jeg forstår, det der store problem, der har været. Ja. Og så også det her, Kina-systemet. Men kineserne vil jo stadigvæk gerne have store biler, som dur, ikke? Altså tyske, de her rigtige... Kvaliteten? Ja, ikke? Og derfor kan man sidde og sige, at de kommer jo efter det, jeg tror faktisk, det kommer til at ske det, at... Nu skal jeg jo ikke fortælle alt, hvad de hemmeligheder, I har tænkt at skrive i morgen, men at der kommer ligesom vi har et safe haven på obligationen, så tror jeg, at der kommer safe haven på aktier, og det bliver tyske varer, du køber. Det er altså noget, og jeg vil sige, Danmark er jo så, vi hænger jo på Tyskland, ikke? Mm. Altså Nordeuropa generelt, ikke? Så ved jeg det, på den måde kommer det også til at gå også nogenlunde godt, men ja, jeg er en stor optimist med det der. Hvis man tror på, at Bauer skal... Vil du have den på køb? Ja, nu har jeg så mange, jeg har råd til at have af dem, fordi... Men hvad hedder det? Ja, jeg er på 12, ja. Har du den også på køb, Lars Persson, i forhold til kurver og grafer? Nej, altså det må man så sige. Der kan jeg, Laura og jeg, så ikke blive enige, ligesom vi kan heller ikke kun med Pandora. Altså, så, og jeg vil jo hellere købe til 14, end at jeg vil købe til 12. Sådan er livet jo, altså med tekniske analytikere. Vi skal ligesom have fundet en bund, og så begynde at se noget optrend, fordi vi vil helst have noget, der bevæger sig opad. Gør som jeg har gjort det med en af mine dårlige investeringer, African Oil. Ha' det som en gravsten, når du går ind i din pensionsopsparing, og så håbe på, at en dag bare vokser en smuk blomst på den. Altså, jeg kan i hvert fald bare... Det er jo fint nok at stå og se, men man ved bare, at når ting er faldet ned i hullet, så går der altså noget tid, før det kommer op igen jo. Altså. Jo, men det er jo det ved det, at det er jo en forholdsvis lille aktie. Halvdelen af aktierne er ude i frit flow, halvdelen ejet af familien stadigvæk. De har virksomheden i 100 år eller mere. Jeg tror næsten 200, men hvad hedder det, at den der virksomhed, altså, man, til, det der, hvad er du kigger på? Kigger du på virkeligheden, eller kigger du på kurskurven? Og kurskurven, den kan du jo blive bange for, ja. Men du kan også kigge på, hvad er virkeligheden i det? Altså, og hvis du kigger på virkeligheden, så ser den godt nok ud. Og det er jo det, du investerer ind i. Så må man sidde og sige, så er kurskolen jo bare, jo værre den bliver, jo mere, bedre er det jo at købe. Det er jo bedre at købe Pandora til 300, end til 450 eller 500, ikke? Hvor vi begyndte at tale om den. John, koldt vand i blodet, hold fast i Bauer. Ja. Og så må I have en glædelig jul, alle. Yes. Nyd anden, og have det godt med, at du har Bauer liggende i porteføljen. Tak, fordi du ringede ind. Så er det altså, John, for at høre som, hvor vi kommer omkring tyske Bauer. Vi smutter til Slagelse, hvor Michael sidder. Velkommen til, Michael. Ja, goddag. Hvor vil du svinge os hen? Jamen, jeg har hørt lidt omkring sådan nogle AMD-aktier. Det er dem, der laver grafikkort chip. Ja, computerchips og sådan nogle ting der. Advanced Micro Devices, ja. Ja, lige præcis. Og mit spørgsmål er, at jeg har sådan hørt lidt, at den aktie er på vej op, eller hvad, det kunne være en god mulighed at investere i den. Hvor du hørte det hen? Jamen, det er nogle steder på nettet, eller i hvert fald på YouTube og nogle andre steder, hvor jeg har hørt nogle forskellige snakker om, at der sker nogle ting inden for dem, at de bliver at lancere nogle nye chips, som kan gå ind og konkurrere med Intel, som normalt laver de samme slags chips. Ja. Nogle er franske kartofler, andre vil have chips, og sådan er der så meget. Det rygte har jeg også hørt. Overvejer du at gå ind i aktien, så? Ja, lige præcis, og det jeg overvejer. Den står nu til kurs 20, altså dollars. Og så er det mit næste spørgsmål er, jeg har jo ikke prøvet at investere i amerikanske aktier, og jeg er lige i tvivl om, hvordan man kommer der ind. Altså, hvor er det, man skal investere henne, hvis man skal have... Altså, hvilke firma bruger man for at få fat i til nogle amerikanske aktier? Har du prøvet at handle aktier før, Michael? Nej, det har jeg netop ikke, så det er jeg også lidt spændt på at høre, hvordan man gør. Nej. Lars Persson, som en nybegynder, som Michael her, siger, jeg vil gerne i gang. Det er spørgsmål 1. Og 2, jeg vil gerne købe AMD. Hvad for et værktøj griber jeg så i? Ja, to. Man starter med at kontakte sin bank, hvorfor en man så har, og så ved man jo sikkert, at nogle banker af de gode gamle tager lidt mere for at handle udenlandske værdipapirer end for eksempel nogle af de lidt nyere banker, så det skal man jo overveje, så ingen nævnt og ingen glemt. Men man skal starte med at få oprettet et depot, og så skal man jo finde ud af, om man overhovedet kan handle de her værdipapirer i den bank, man har. Der er nogen, der ikke er så helt fremme i skoene, men lad os tage nogle af de store, gode, gamle banker, sådan noget som Nordea og Danske, og sikkert også Jyske, de har systemerne til det. Og ellers så er der både Saxo Bank og Nordnet, hvor man kan handle de her. Ja, fordi hvis man vælger en handelsplatform som Nordnet og Saxo, så går du ind og starter dit depot, og så skal du bare have dit ID-nøglekort i hånden. Ja, så kan du præcis. Okay. Ja. Og skal man sige, det forskellen i hvert fald for Nordnet, der er, at du kan ikke sådan rigtig lave lån og alt det her, ligesom du kan i nogle af de andre banker. Det er mere sådan til enten pension med handel med aktier, eller bare jeg handler med aktier for at med mine private midler. Hvorimod, hvis du har Danske Bank, så kan du have en Nykredit eller Jyske Bank, så kan du have en fuldskala bank med lån og det hele der, ikke? Men du skal der er også noget med, hvad for nogle aktier man kan få adgang til, både på Nordnet og Saxo. Der er jo lidt begrænsninger på Nordnet, har vi jo oplevet her i Millionærklubben blandt andet, hvis man orienterer sig mod de amerikanske aktier. Ah, Kina. Kina kan du ikke. Kina og England er problemet. Mm. Men ellers så kan man handle alle amerikanske aktier, og hvis det er nogen over the account, så skal man ringe ind til dem. Men ellers så det, der er jo med de gamle banker, det er, at de tager måske lidt højere gebyrer end nogle af de lidt nyere, hvor det hele mere eller mindre digitaliseret. Så det er det, du skal vælge. Du skal starte med at ringe eller finde ud af, hvor du handle henne. Skal du, skal du åbne en ny konto hos Saxo, Nordnet eller noget i de nye banker der? Eller skal du bruge den bank, du allerede måske i dag har, hvor at du har et kreditkort og din lønkonto, og ringe ned og høre til dem, om de kan åbne et depot, og kan man så handle amerikanske aktier med live, altså at det er de rigtige kurser, og du kan sælge og købe, når du selv har lyst. Det er nogle af de spørgsmål, du skal stille din bankrådgiver, når du ringer til ham eller hende her i løbet af eftermiddagen eller i løbet af weekenden. Men Michael, er det sådan, at nu har du har hørt det her på vandrøren, og tænker du, okay, der kan jeg lige hive en hurtig gevinst, så jeg kan komme noget lækkert under juletræet, eller hvad er din strategi for det her? Nej, der er jeg ikke. Altså, jeg tænker langsigtet, og det er også det, der folk siger i hvert fald, at det er ikke noget, der ligger, der kommer inden for den næste måned, men inden for det næste år, halvanden måske, at der sker nogle ting på de her markeder, fordi at der sker en enorm skift i både, grafisk og sådan den måde chipene bliver opbygget på, at det er sådan noget med antal kerner og nogle forskellige ting. Men der sker i hvert fald nogle ting på de her markeder, som skifter andelsmarkedet fra Intel over op til AMD og så videre. Chipproducenterne har også haft det hårdt kvæg, de lige også ligger under for den her handelskrig mellem Kina og USA. Hvad siger den rent tekniske AMD, hvis vi lige skal lukke med det, Lars Persson? Jamen, det er en af dem, man kan lægge på observationsbænken. Jeg vil så måske gerne have den op i 21-22, før jeg vil købe den, fordi så bryder den en modstandslinje. Så, men den har en begyndende opadgående tendens og ligesom fanget den gamle trendlinje, hvis vi går tilbage og begynder at tegne for april-maj måned, og så var der noget bund i november. Slut november også, så vi er begyndt at se en bedring inden for industrien. Vi havde jo også hele den her historie om, at nogle af de her chipproducenter var underlagt, at der har været hele det her blockchain-mining inden for bitcoin og alt det her, hvor der var kommet et boost. Så det har også lige gjort, at nogle af lagerne er blevet bygget op rundt omkring. Men begyndende at se god ud. Jeg vil måske så give den lige et enkelt lille pift opad, inden jeg vil købe den, men inden du måske også får samlet sammen og ringe til banken, og de får åbnet et depot og sådan noget, så kan det da godt gå en dags tid eller tre. Så kan vi håbe på, at aktien er sted i mellemtiden. Du er klædt på med lidt teori nu, Michael, så må du selv ud og gøre dine erfaringer. Tak, fordi du ringede ind, og fortsat god dag. Tak for hjælpen. Således altså Michael i Slagelse, som ligger og lurer på AMD Advanced Micro Devices, som vi var omkring, om hvordan man egentlig kommer i gang med at handle. Undskyld. Telefonerne er åbne. Du kan ringe ind til os, så det kan du på 24/7. Det er Ronny fra Vordingborg også gjort. Velkommen til, Ronny. Jo tak. Mange tak. Jeg hører rygter om, at vi skal tale noget Bavarian Nordic. Er det rigtigt? Ja, det er nok mest et spørgsmål til Lau. Ja. Det tænker jeg også. de havde jo det her store fald for længe siden. Ja. Og så tænkte man, nu er det jo smart at gå ind. Ja. Og så er det jo sådan set gået jævnt ned ad bakken. Jeg sidder faktisk og kigger på den lige nu. Det er gået jævnt ned ad bakken lige siden. Ja, ja. Og jeg satte min lid til dig, Lau, fordi de bliver opkøbt. Det gør jeg også selv. Ja. Skal vi fortsætte med at tro på det? Ja. En takeover-kandidat. Jamen, det er det jo, ikke? Og han er gået fra 430 til 44 ovenkøbet, og nu er han i 135, ikke? Men den er blevet short-solgt. Der er 10% af aktien, der er short-solgt, som jo har presset den formentlig. Hvis du siger, at man har sådan et begreb i økonomien, det hedder elasticitet. Det er, hvor meget flytter en pris sig for hver procent, at man flytter mængden, ikke? Og der kan man sige, at der er han vil formentlig en elasticitet på måske 2, ikke? Du siger, hvis der er 10% short, så er den 20% lavere på grund af det. Det er vel sådan en god tommelfingerregel, du kan bruge. Men dem, som vi er op imod der, uden dem, så vil den koste 160, ikke? Men, hvad hedder det? Ja, at der kan du sige, at den er jo inde i sådan en fase, hvor de venter på, at de skal komme med en ansøgning til USA, om at få godkendt deres koppevaccine, der hedder Imvamune. Og det skal de faktisk gøre i løbet af næste halvårs tid, her over vinteren på en eller anden måde. Og så er spørgsmålet, om de får den her, en voucher, som de jo kalder det for, altså det er en flidspræmie på som kan være et par hundrede millioner dollar værd, og nogen siger 350, hvis det er meget højt, men altså, fordi du kan sælge den videre til en andre virksomhed, som så kommer hurtigere frem i godkendelsesproceduren af et bedre produkt, det er sådan, man kan handle med. I rationeringskort, ikke? Eller det er jo en præferencestilling for at få hurtig sagsbehandling hos de amerikanske sundhedsmyndigheder FDA. Men altså, det er det, der er det lige nu. Og så har de jo den her med, at de udvikler jo, de har jo faktisk fire projekter hos Johnson & Johnson, inklusive Ebola-vaccinen. De har et på hvad hedder det, HPV, de har et på HIV, og de har et på, hvad hedder det, det her, du ved, man kan få det her leverbetændelse, hvad det end hedder. Hepatitis, ja. Ja. Og det er vist seeren, de har. Men hvad hedder det? At det er sådan set, hvad de har. Der har Johnson altså taget fire projekter over til sig, og det er jo ligesom temmelig meget, hvor de løber, kører videre, og de andre her, de skal faktisk bare levere dem de mængder af de varer, de skal bruge for at få dem testet. Så, så jo, den er, og den er jo så røget ud af indekset også nu, ikke? For ikke skal være løgn. Mm. Men altså, der er 32 millioner aktier, så den koster 4,3 milliarder kroner eller andet. Det er jo ingen penge, jo. Men Lars Svendsen, er du ikke... Jeg har set et spørgsmål før. Er du ikke blevet lidt for forelsket i Bavarian Nordic? Nej, jeg tror ikke, jeg er for forelsket. Jeg er faktisk... min historie med mig, at jeg var med, dengang vi var nede fra... Jeg tror, jeg købte første gang på 120, ikke? Så røg den ned i hullet, hvor vi var nede i 40, og vi tegnede nye aktier, Aske Aamund og jeg og nogle andre typer der. Og så fik vi den jo op at stå, og så kørte den op, og så solgte jeg nogle på 250, så steg den yderligere, så solgte jeg nogle flere på 430 for Iskvalder. Heldigvis. Og så er der en røg, så købte jeg på 240, så købte jeg på 225. Så har vi ikke købt flere. Herinde på 180. Mm. Men hvad hedder det? Jeg gik også ind på 240, der hvor den faldt ned. Ja. Ikke? Men det er jo et eksempel på, at de har jo svært ved at finde... aktien har svært at finde sin egen ben, ikke? Men de kræver jo... Altså, de er i gang med at bygge en fabrik op i Kvistgård til 350 millioner kroner, fordi de skal levere mere til USA. Ikke? Ja, hvor meget skal Bavarian Nordic fylde i en portefølje, sådan procentvis, Lars Hansen? 2%. Hvad siger du til Bavarian Nordic, Lars? Og hvis de bliver købt, er det 500, du får for dem. Ja. Så er det 500? Ja. Hvis der kommer et tilbud i morgen, så bliver det 500, vil jeg tro. Ja, det kan godt være, der er nogen, der fedter lidt med det, men altså, se realistisk set, kan vi få 500 for den. 500? Ja. Jamen, det er jo... Jamen, jeg ved det godt, du sidder og siger, at jeg er idiot, og det er jo i blå luft og sådan noget, men det er jo sådan noget... Det er jo det perspektiv, der er i det. Det er jo ikke et eller andet med, jamen så er ligesom det sædvanlige 20% flødeskum ovenpå for at lokke frem mod busken, og så betyder vi 160. Nej, det er det jo ikke. Det er jo et eller andet helt, helt anderledes. Og man skal også lige huske en ting, det er, skeden faktor måske, men det er, at i de der aftaler, de har med Johnson & Johnson, der har Johnson købt 5% af aktierne. Og i Genmark for eksempel, de også fik aktier, dem har de solgt, men de har beholdt dem i bevægelsen. Det kunne jo godt tyde det på, at de ønsker at have så mange, og helst skal man have over 10%, så man ikke kan tvangsindløse den, så har man sådan en kæppe hjul for andre, hvis det skulle indtræffe. Ikke? Det er altså negativ sådan en stok, og det er ikke noget med aktier at gøre, når man kalder for en stok, men hvad hedder det, så der er altså noget at tyde på, at det ligger dem ikke helt fjern, og hvis du har købt noget for ingen penge, så er man da idiot, hvis man ikke gør det. Ronny, hvad tænker du? Hvad gør du med dine Bavarian Nordic aktier? Jamen altså, jeg kan da ikke andet end blive venner. Altså, det skal du gøre. Passionen, så den er jeg også solgt på. Ja. Jamen, sådan er vi så forskellige. Tak fordi du ringede ind, Ronny, og fortsat god dag. God jul. Tak og glæde. Ja, glædelig jul, ja. Og således, det skal vi også sige vi glemmer det helt i det her. Således kommer vi altså endnu en gang rundt om Bavarian Nordic, som jo også skal blive interessant at følge i det nye år. 500? Ja! Ja, det er jeg, der sidder og... Der var jo ikke nogen, der ville komme og købe en aktie, der ligger i kurs 135 til kurs 500. Ja, hvis du skal have det, ikke? Nødt til at give et offer, you can't refuse. Ej, okay, men det er da også et offer, you can't refuse. Altså, ja. Du kunne jo starte med at sige 300 og se, hvor mange der er blevet røget ud. Altså, ja, men det kan ja, det også være, at de gør. Ja, det er jo også en dag ekstra... Altså, hvor mange procent er det jo, du... Der har kostet 440 en dag. Jamen, det er jo helt... Ja, og hvad så? Sådan er livet. Jo. Altså, du har... Jeg går lige ud og tager en små kagedreng, så kan du gøre den der færdig. Men der kan du godt, der må du sætte forelskelsen lidt ned. Altså, jeg ved godt, vi alle sammen tror, vi har verdens bedste kvinde. Det har vi også. Ja, men altså, du må lige skrue lidt ned for charme der, fordi 500... Ja. Ej, Det mener jeg. Gå lige ud og se dig selv i spejlet, og så forstå over for dig selv, at du, der vil være nogen, der vil give dig 500 for den. Ja, det tror jeg. Det vil jeg godt vide på, at der ikke sker. Hvis den er dernede, når der kommer et købstilbud, så bliver den ikke til 500. Hvis det kommer med noget på 300, så siger vi, at vi vil have mere. Nej, men du får det ikke. Jo, det tror jeg. Det Hansken er smidt. Bavaria Nordic. Pointen er jo for dem, hvis du sidder og siger, hvor meget de skal jo vurdere sådan en fyr der. Hvor meget af det her koster os, hvis vi kommer i mål med det her, og hvordan ser det ud med at komme i mål? Men du så jo Novo. Hvor meget bød de på Belgien? Hvor mange procent mere bød de på Belgien? Det var jo sådan helt abnormt, hvor de kom udefra og tænkte, så nu rydder vi... Det er 50% ovenpå, eller sådan. Ja, så læg 50% ovenpå. Hvor rammer du så hen? Ja. Det er okay. Men så Svendsen, hvor fanden, at du har været så mange år i branchen. Du kan da godt høre, 500, det er... Out of right. Altså, Nej, det er det ikke. Jeg hejser fladet, og det gør jeg, fordi at vi har en lytter med på telefonen fra Billund. Jørgen, velkommen til. Ja, jo, tak. tak, fordi du ventede. Vi skulle lige have gjort noget færdigt her i studiet. Det er jo pisse morsomt at høre på, mens jeg ventede der. Det er en god diskussion, de har gang i der. Ja, det er jo krejleri her. Det lader mig til at få jer hele lortet væk, kan du høre. Det er jo heller ikke min kollega. Han skulle bakke mig op. Ja, det er jo faktisk lidt svært at høre lige et overgang. Men jeg venter også på at sælge Bavarian for 500. Ja. Jeg synes, at alle de aktier, jeg har rørt ved, de går den forkerte vej. Men ja, jeg det gør det jo. Det gør markedet generelt. Er der en specifik aktie, du vil have os til at kigge på, Jørgen? Ja, nu skal du høre, fordi nu har jeg fundet en, som alle andre ikke. Jeg har ikke hørt, at der er blevet spurgt til den endnu. En, der hedder SMA Solar Teknologi. En tysker. No. Den har jeg sådan lige prøvet at kigge på, og det er jo både lidt til Persson, fordi nu er jeg jo ikke en skide forstand på det tekniske der, men jeg har lige prøvet at tage sådan grafen der så langt tilbage, som jeg kunne, og jeg tænkte, hold kæft, den ser utrolig spændende ud med sådan et alpelandskab. Jeg ved ikke, om I har fået den op. Tak for et nyt teknisk udtryk, Jørgen. Vi har et alpelandskab i Solar. Jamen er det ikke rigtigt, fordi og nu står den jo nede ved den der kilde, der er helt nede i bunden af dalen, og kan faktisk kun komme op af derfra, hvor den er. Og så må Persson godt komme med hans mening om, at et eller andet, det kan godt være, det ikke er sådan. Om vi har en dead cat bouncing, eller et golden claws, eller hvor er vi henne, når vi taler om Solar i Tyskland, Lars Persson? Jamen, nu ved jeg, det er jo så det der med, at igen, så kigger vi på nogle aktier, der falder, og så sidder man der og tænker, jamen, hvorfor? Altså, det er jo, det kan godt være, vi ved jo, hvordan, når kaffekoppen ryger ud af skabslågen, og vi prøver at gribe den med foden, hvad kommer der til at ske? Det gør så ondt i foden bagefter. Det kommer også til at gøre ondt i din pengepung, når dagen er omme indtil videre. Så don't go there. Altså, jeg vil vent nu til, at tingene begynder at stige igen. Altså, vi har et marked, der... Jeg kigger lige ud og får... Det er jo minusgrader derude. Det blæser. Vi er blå om næsen, inden vi overhovedet kommer ud af hoveddøren. Ja, der er ingen grund til det. Altså, men hold øje med den, og når den nu vender rundt, fordi så kan du jo se de andre gange, så går den jo nærmest som det gamle sølvpilen fra København til Aarhus. De er ikke i Polen. det. Men så der skal du jo være klar, og have noget at skyde med. Så jeg vil hellere skrabe lidt sammen, skrabe nogle moneter sammen, og så når nu tiderne vender, så være klar til at skyde, og så have den... allerøverst i logbogen eller et eller andet, hvis den vender rundt. Det er jeg faktisk. Jeg har købt det, som jeg har hørt udtrykket, en lille lyttepost eller et frimærke, som ham med laksegutten, han altid siger der. Helle Larsen. Men, ja, Helle Larsen. Ja, det er det, han hedder jo. Det er alle de der navn der. Ja. Det giver dig et lille råd, det er, gå ind på en side, der hedder OnVista. onvista.de. Så skriver du det der navn op i der er sådan en søgekasse der på den her. Ja. Og der kan du så få noget at vide om. De skulle blandt andet have 3.213 ansatte, så det kan jo ikke være en helt lille butik. Men der kan du læse om den, og der er også estimater på indtjening og alt sådan noget. Det er faktisk en god og seriøs side at få lidt... Jeg har jo prøvet at finde noget om det, og så vidt jeg kunne læse mig frem til, så har de lavet en lille turnaround og alt muligt, lige ryddet lidt op i hjørnerne og sådan noget der. Og hvad hedder det? Jamen, det er en rimelig stor biks. Jeg kører nogle gange forbi den nede i Kassel. Der har de i hvert fald et eller andet stort, der ligger lige ud til motorvejen der. Så jeg tænker, jeg har sådan lidt... En dag må du lige svinge forbi og give ham en kop kaffe. Ja, det er det, ja. Så skal jeg lige ind og sige godmorgen og sådan noget der. Jeg har jo lige været inde ved et eller andet sted, og hvad hedder det, inde ved nogle af de andre aktier, jeg har aktier i dag. Mærsk har jeg lige været inde ved i dag, lige at sige goddag ude på lageret og sådan noget der, og spurgte, hvordan det gik. Men der fik jeg ikke nogen brugbare. Du fik noget svar, eller hvad? Nej, jeg fik sgu ikke noget brugbart der. Hvad laver du, Jørgen, siden du kører rundt på den vis? Jamen, jeg kører lastbil. Okay. Jamen så er du det der insiderviden, når du snuser rundt til at se, hvordan det går. Men ja, hør, det er fedt, når I får de der lastbiler, der kan køre sig selv, så skal du bare sådan sidde med sådan lidt... så kan du sidde og kigge på kurven der. Så kan jeg lige nøjagtigt få hele dagen til at gå med at sidde og kigge på kurven der. Jørgen, det generelle råd er, og i forhold til markedet generelt, så er det at holde hesten lidt, også når det gælder SMA Solar i Tyskland. Tak fordi du ringede ind til os, og god jul. Ja, tak lige måde. Hej. Tænk, de bor på Sonnen Allé, og de laver solenergi. Det gør jeg. Skarpt. Nummer et, du. Hvis du er i tvivl, så lytter du til Millionærklubben. Jeg er Pernille Indgaard. Jeg har Lars Svendsen og Lars Persson med mig i studiet. Vi nærmer os jul. Hvis I også er i tvivl om det, kan jeg mærke på stemningen herinde. Telefonerne er åbne. Hvis du har nogle spørgsmål, så er det i dag, vi kan klare dem for dig. Og det er altså på 20 24 7 24 7, og det har Jes fra København også ringet ind på. Velkommen til, Jes. Tak, tak. Nå. Jeg har et spørgsmål om Rockwool. Hvorfor de er banket derned, hvor de er? Ja. Det er også. Jamen, vi har købt på den. Vi har prøvet at købe der, da de skvattede på regnskabet sidste gang, rundet i, var det 1700 stykker eller sådan noget, ikke? Og så gav den sig faktisk yderligere lidt, men nu er den dog ved at rette sig lidt. Så jo, at det var et ganske udmærket regnskab. Det var 25% fremgang faktisk, men altså det er nogle gange med, at aktiemarkedet bliver lidt overspændt, og så når de går i panik og sælger, men det er jo en mærkværdighed, at den aktie er blevet et C25-papir, fordi den er særdeles illikvid. Der er meget, meget, meget, meget lav omsætning. Til gengæld har den jo en stor ligesom, vægt af stor børsværdi, ikke? Med de her, en børsværdi på næsten 40 milliarder kroner, ikke? Så ved jeg det. Jo, det er en, jeg tror også, det er en god langsigtet aktie. Jeg vil hellere have Rockwool, end jeg vil have vindmøller, hvis jeg skulle sige det, med alt det der energi... Grønne investeringer. Hvad siger du til Rockwool, Lars Persson? Jamen, der er jo en, der er ved at måske at finde et godt støtteniveau, og som også vi kan hænge vores gren eller vores redningskrans i tidligere. Så der kunne man måske godt stadigvæk lige lidt tidligere begynde at købe, fordi de overordnede tendenser er kedelige, men det, den burde snart begynde at vippe op af. Også fordi, som Lav siger, jamen, det er jo også en af de her grønne ting. Det kan godt være, det er dyrt, eller det koster meget energi at producere sådan en balle Rockwool der, men det er jo, når vi så først har proppet den hen, hvor den skal være, så sparer vi jo i mange år energi. Den varmer os længe. Yes. Nu skal du høre, Jes, det er faktisk sådan, at på tirsdag næste uge, der får vi besøg af Rockwool og Thomas Kæler for Kælerfamilien, der jo sidder på Rockwool. Så der kan du også lytte med der. Det lyder rigtig spændende. Men det vil sige, at vi afskriver den som hysteriske kællinger. Ja, og hold ud og vent på, at den kan finde. Den er jo nede, hvor den skulle gribe den lange opadgående trend igen. Der er ikke noget, der tyder på, at der er afbræk i byggeriet og sådan noget. Jo. Det er der jo ikke. Nej, skulle der også være det, så kan man så sige, at renovering og forbedring af energien, energibesparelser, det er jo stadigvæk noget, der står højt på mange landes... ønskesed. Ja, SDG Social Development Goals og i forhold til 2025 og FNS kom efter. Yes, ved du hvad? Tusind tak, fordi du ringede ind, og tak for det udtryk med, at vi afskriver den her fald i Rockwool på de hysteriske kællingers regning. Det kan du også gøre her. Det er godt. Fortsat god dag. Tak. Hej. Således kom vi altså også omkring Rockwool. Som sagt, så dykker vi mere ned i det selskab på tirsdag i næste uge. Jeg nupper lige et spørgsmål for sms'en, for der står jeg også og holder øje med, og jeg holder også øje med alle jer, der skriver ind på vores Facebook-side, hvor vi selvfølgelig livestreamer, men jeg kan se, I er rigtig gode til at underholde hinanden og snakke selv derinde. Dong. Lars Persson. Som så hedder Ørsted i dag. Ja, men det er fordi Thomas Skov, han skriver, jeg købte i sin tid Dong til kurs 350, og efter navneskiftet til Ørsted er de stedet til 450. Hvor lang tid, eller hvor langt kan de gå op? Sat sig langsigtet, som jeg har gjort med Vestas, som jeg købte i kurs 43. Hold op. Ja, altså nu skal de jo sælge deres installationsforretning forhåbentlig, måske desværre, kan man sige. Fordi vi ved jo ikke rigtig, hvem de sælger den til. Måske Elnet. Ja, så derfor... Det er radius. Det er det, der hedder radius, ja. Men vi ved jo, at allerede har regeringen løftet en pegefinger og sagt, at nu skulle de lige overveje... Skal vi denne gang skulle tænke over, hvem vi sælger til? Det er det. Ja, nu tænker de slet ikke, så det kan du ikke forlange. Nej. Så, men altså... De er ude for pædagogisk rækkevidde, mener du? Men altså... De bunder hvis... deres eget vanvid, så derfor så kan du ikke... Skal vi ikke lade Persson tage den for nu, og så gemmer vi vores ting til senere? Men skulle vi have lyttet til Tom Hårgaard jo tilbage i 17, der sagde, at man skulle have købt den, og vores lytter her, så synes jeg bare, man skal blive, for det er jo sådan en, der står og tøffer stille og roligt op, og har gjort det rigtig godt i år, og... Jeg kan ikke lige se på den korte bane, apropos det med Rockwool, hvor vores tidligere lyttere undrer sig over, at den fik sådan et gok i nøden. Den var kørt så voldsomt op, kan man sige. Så jamen, jeg synes, at Ørsted, det kan godt være, at nøgletallene begynder at se lidt anstrengt ud, men jeg vil blive, og så sætte et eller andet stop loss 420 eller 400. Og når den så kommer op til 500, så kan man så sætte det op til 440 eller et eller andet. Så jeg synes bare, at man skal... lade snebolden rulle op af, men husk nu og selv, når den ruller tilbage. Ikke? Fordi ellers så bliver du kørt over. Jamen, kan du ikke se det, Pernille? Vi skubber snebolden op foran os, og så et eller andet tidspunkt, så bliver den så tung, så den ruller imod os. Og så er det jo, vi skal hoppe til siden og tage gevinsten. Så når man lige tager sig en pause og griber i inderlommen og tager sig en slurk, og så skubber man videre. Ja, det er det. Godt. Så bliv i den, vil jeg sige. Og, således, og hvad er kursmålet? Jamen, det er sådan noget... 590, ser jeg det. Nu kan vi jo lige så godt sige 500 et eller andet, fordi det er der, hvor Svendsen er i øjeblikket. Vi har vores helt eget julerally her kommer, i Indien. Der kommer et takeover-bud, hvor hvad hedder det, den belgiske stat vil købe den fra den danske stat, eller hvad tror du på? Nej, det tror jeg ikke lige, men... vi stopper de der konspirationsteorier nu, således kommer vi altså omkring det hedengang Dong, som nu er Ørsted og Thomas Skov. Tak fordi du skrev ind til os på sms'en, der er... 42 624, men hold fast i din Ørsted. Nu hopper vi videre til den varme linje, og der har vi Kim fra Frederiksberg med. Velkommen til, Kim. Tak skal du have. Jeg har et spørgsmål til Lav. Ja, fyrløs. Jeg har kun 10% tilbage af de penge, jeg normalt investerer. Der er gået ud for 4-5 måneder siden. Ja. Men jeg har en smertensbarn, der hedder Frederik Olsen. Ja. Den har jeg tilbage. Jeg skal også selv til at have renset min væg. Jamen, der bliver ikke noget tilbage. Det er fuldstændig ligesom rekonstruktion af Torm. At den der promille, vi har tilbage, det er kun for, at den bliver ved med at være børsnoteret. Det er det eneste, vi som aktionærer får ud af det, fordi de bliver sådan set ren den rekonstruktionsplan, de har nu. Ja. Det er, jeg tog en chance der i 7,5. Så har du ikke tabt ret meget, jo. Nej, hvis du køber noget, der er helt nede i hullet. Jeg sad i går og hørte på ham her med spilleaktien. Den der finske et eller andet, den koster 1 euro. Mm. Og det er jo også sådan, man sidder og siger... Jamen, der er jo sket det, at på grund af olieprisen er dårlig, så har olieselskaberne stort set ophørt med at bore på havet, ikke? De kører de felter videre, blandt andet Sverdrup-feltet op, som A.P. Møller var med i, og Statoil op i ved Norge. Ikke? Men altså, de andre ting stopper jo, og det gør, at der er jo ekstrem overkapacitet af boreplatformer, og de vil jo... Det handler om olieprisen, hvor højt kommer den, og så skal der sættes gang i projekterne igen, og det tager tid. Så derfor er det, at Sidoel også blevet rekonstrueret. Den er blevet rekonstrueret, den er den største i Norden, ikke? Og vel nummer 3 i verden eller sådan noget. Men den var op i kurs 200, der blev rekonstrueret, ikke? Der var endte vi jo på ingenting, ikke? Der var vi endte jo også med på 1%. Og nu er den så faldet til, jeg tror, 105 eller sådan noget i løbet af 3 måneder. Mm-hmm. Så det er altså... Det er nu skal du høre, Kim, det er... Ja, du tisser mod vinden, du skal ud med den. Det kan du godt selv lortet og få fradrag for det. Der er ikke noget at gøre, det bliver ikke noget værd. Frontline, var det der, vi var? Nej, den hed Fred Olsen. Det er rigtigt. Fred Olsen, kom af med den. Det er rådet herfra, Kim. Det er en penny share, ikke? Altså. Ja. Vær lykkelig for, at du gik ind, så hvad hedder det? Jamen, jeg har været ind og ude mange gange, og de fleste gange synes jeg, det er gået godt. Og så havde jeg glemt alt. Ja, så går du og beklager dig nu. Hold nu kæft. Nej, jeg beklager mig ikke. Jeg spurgte, hvordan det gik. Men deler ud af i det går ikke, det går ikke. Du er en rigtig mand, og deler erfaringer med omkring den. Der er ikke noget godt. Kim, tak fordi du ringede ind og tog os om krig omkring Fred Olsen. Så kunne vi også lige vende Lars Svendsens traume også. God jul. God jul, ja. Tak. Hej. Det var altså Kim fra Frederiksberg omkring Fred Olsen, og den har vi altså mistet tilliden til helt og holdent. Vi tager lige et spørgsmål fra sms'en, hvor Bine Mortensen har skrevet ind. For jeg startede med at sige, hvad for nogle aktier skal der under juletræet? Hvis jeg kan høre på stemningen her, så bliver det lidt tomt under juletræet i år, hvis man... Nej, jeg er lige fyldt på. Pandora. Og jeg har købt Lundbæk, jeg har købt nogle Gomspace også, og så videre der. Så jeg har da fyldt på. Jamen, så er det Lars Persson, der har tomt motor. Ja, han sidder og lurer Persson. Ja. Det Bine, hun spørger om, det er, hvis nu jeg gerne vil give kaffeaktier i julegave langsigtet. Kaffe? Det er de der sorte bønner. Nogle drikker det. Ja, kaffeaktier. Altså det er Starbucks-kaffe, eller kineser-kaffe, eller er vi stærke på det? Der er faktisk ikke særlig mange kaffeaktier. Altså, der er Starbucks. Der er Starbucks, og så er der Coffee Holding, som er børsnoteret i USA. Så det er det. Der var nogen, der hed, tror det var Green Mountain i gamle dage, men de blev opkøbt. Eller så skal du jo ind i sådan noget Nestlé, så får du jo bare alle mulige andre produkter med. Ikke? Du kan ikke rigtig. Der er Starbucks, og så er der det der Coffee Holding engang, var der over på den amerikanske børs. Jeg har faktisk ikke fået med i Starbucks i et stykke tid. Jeg så lige, at jeg tror, de klarer det sådan nogenlunde, siger jeg så, og så har aktien braget fint frem her til sidste stykke tid. Mm. Den faktisk, den bundede i juni-juli, hvor den var nede i $50, og nu er den i 66. Og jeg læste lige, at det var noget med, at så lige på skærmen før faktisk, at det var noget med, at var det Uber, der skulle rundt og dele Starbucks-kaffe ud i en eller anden by et eller andet sted. Så der... Man tror ikke, de sender droner ud, vel? Nej, fordi så bliver den kold kaffen jo, når du selv hænger der i bilen. Bine, det var Mortensen, tak for de besked her på mailen. Jeg selv lige kigge nærmere på, han har sagt også. Og finde. Det tænker jeg lidt. Til gengæld Coffee Holding, det er sådan en, der er på vej ned ad bakke. Den toppede juni måned i 5, og det var der, hvor... Så det er nok nogen, der handler med kaffebønner, så havde vi nok noget udvikling i kafferne. Og det var der, hvor Starbucks var nede, fordi der var priserne jo dyre, og nu tjener de sikkert lidt mere på at lange en der må være en kinesisk kaffeaktie. Den der opgave giver mig selv. Okay, god fornøjelse. Ja, der tak. Kan også være... Vi tager lige en... en ekspert i... Nej, vi tager lige en telefon med. Lars Svendsen, kæmpe din risalamang-joke tilbage efter. Søren, velkommen til. Ja, goddag, det er Søren Viden, og det var og tak for et godt program. Velkommen. Og det var så angående til nogle svenske aktier, der har den her Asse Abloy. Den har været ret trist her i den senere tid, og jeg har haft den et par år. Mm. Ja, kan du hente den til mig? Ja, undskyld, Lars. Den skal... Om du skal ud med den? Eller skal beholde den. Mm. Asse, A-S-S-A, A-B-L-O-Y. Ja. Mm, ja. Sverige. Ja. Det er jo låsevirksomhed. Jamen altså, det er jo sådan en elefant, der er kommet op i et eller andet niveau, hvor man har svært ved at se, der kommer med meget mere vækst. De sidder jo på et meget stort marked, og det er jo svært for dem at finde nye steder, hvor de ikke er. Og det afspejler kursen jo, det er jo sådan, en udbytte aktie, der står og kører mellem 160 og 180. Og så er det så, hvad kan du tjene på den svenske krone? Den har jo så været rigtig kedelig det sidste stykke tid. Altså, du skal se den som en udbytteaktie. Jeg får svært ved at se, at den skal finde meget mere vækst nogen steder. Altså, de er her, det er alle vejen. Så jeg tror ikke, det bliver en, der du lige pludselig ser i kurs 500. For, den kommer til at høre meget fra den der lav. Det tror jeg ikke, du skal sætte næsen op efter. Så ja, altså, du skal måske lægge den ind i din... Og i år den jo kun... I år er den kun faldet 3% jo, altså sådan i hvert fald i kursmæssigt. Og det skal du jo være glad for, når du tænker på, at børsen er faldet med et sted mellem 7% og 10%. Så altså, spørgsmålet er, er det en af de aktier, jeg har som sådan et grundfundament i min portefølje, eller gider jeg ikke at have sådan nogle ting i min portefølje? Jamen, så er det selvfølgelig ud med badevandet. Altså, skulle jeg rådgive nogle af mine kunder, og vi ledte efter en aktie, der ikke var sådan noget stor volatilitet i, så var det her en mulighed, at man kunne lægge sig ind, og så kunne man sove trygt om natten. Altså, men det er jo op til en. Det er jo op til, hvad for en investor er man, og hvor er man i sin livscyklus, hvor mange år har du igen, før at du skal lukke din portefølje ned, og så videre, og så videre, ikke? Det var altså der bløjt, det var bud på det. Vi kan lige nå, var det Boliden, du sagde så? Ja, Boliden, ja. Hvad siger du til den, Per, sådan lige et hurtigt bud? Jamen, den er ramt af faldende råvarepriser, ikke? Vi har haft svært ved industrimetallerne at stige, og specielt kobber og nikkel, zink, som de arbejder med. Zink er så begyndt at stige lidt igen, synes jeg så ud af min øjenkrog her, og er en af de få industriråvarer, der er på vej opadgående. Men det har været det der, der har drillet Boliden, og så ja, lige nu er den i salg, kan man sige, og den har været for nedadgående de sidste 3 måneder, ligesom resten af markedet, ikke? Men lige pludselig så vinder... Altså, spørgsmålet er jo, hvor købte du den, og kan det betale sig nu at hoppe ud? Eller skal jeg håbe på, at industrimetallerne vender rundt og kører op? Den har ligesom fundet støtte her ved 200, og det er jo et meget veldrevet selskab, så ja, medmindre du skal bruge pengene, eller tænker, der kommer ikke gang i industrimetallerne igen, så skulle man selvfølgelig afhægte den, men jeg tænker, at der kommer... Noget gang i industrimetallerne på et eller andet tidspunkt. Så lidt noget, vi altså lige hurtigt har sat opløjt. Den er meget billig på en øjeltal. Ja, jamen, det er den. Ja. Det er jo veldrevet selskab, jo. Altså. Søren, tak fordi du ringede ind, og god weekend. God svar, ja. Så lidt noget, vi altså lige nøjagtigt omkring Søren i Lyngby og Bolinen og Assad Abloyd i Sverige. Mm. Fik jeg sagt det rigtigt? Eller skynder du dig at drikke noget vand, så du kommer til at kvinde nærmere? Nå, i et trist marked, så er det rart, at I, kære lytter, kan være med til at holde humøret oppe her i studiet hos os. Hvis vi lige skal tække frem til næste uge, som jo altså bliver den sidste hele handelsuge i 2019, og hvor vi altså også får et rente- og et pressemøde fra den amerikanske centralbank. Som overhovedet ikke er morsomt. Undskyld, nej, det kan næppe være morsomt. Nej, det tror jeg altså heller ikke, det er. Nej, vi får nok en forventet renteforholdelse, men den tager vi i næste uge. Lars Svendsen, hvordan skal handlerne ligges i forhold til, at vi er ved at lukke bøgerne? Jamen, jeg vil sige, hvis jeg var almindelig menneske og har penge på kassen, så vil jeg vil begynde at købe op. Jeg synes, at det er en misforståelse at tro, at verden er ved at gå ned om og hjem, og at alt er håbløst. Det er det slet ikke. Og jeg mener, at Europa er det sted sammen med Kina, som vil kunne køre fremad til sin næste halvdel til hele år. Men hvordan er mekanismen i markedet her den sidste uge? Der er jo nogle porteføljemænd, der skal spille noget over bord. Så kan vi få nogle billige lunser? Ja, men det kan jo måske nærmest blive lidt omvendt i år, fordi det er noget, jeg selv har fablet om, at nogle af de her short-sellers, der er jo faktisk temmelig mange, det er jo vist 1,5% af aktien i Danmark, der er short-solgt, ikke? Og det er jo så free flow måske så cirka 2, ikke? Procent, at de skal jo formentlig give lidt ned over Ultimo, fordi de vil gerne se pæne ud i deres regnskaber. Så det må sige, at der er måske mere tilbagekøb af nogle af de her bombede aktier, kunne man forestille sig, for at de ikke vil gå over med så store minuspositioner på den 31.12. Mm. Så hvad hedder det? Og det skal du jo faktisk gøre i løbet af næste uge, fordi du har 2 dage med løring, så du skal vel have gjort det på plads på fredag, for at det ikke er i din bog 31.12. Det er, hvad jeg sidder og kigger på, og alt det der med hende der May, der farer rundt som en forvirret dame, og ikke... Theresa May var jo så til sidste EU-topmøde i går, og skal have Brexit på plads med den næste afstemning i EU i det britiske parlament. Det bliver altså først efter jul af forlydende derfra. Hun ligger på sine knæ og beder bare om at få et eller andet stykke papir med hjem, hvor der står, at jeg har fået noget. Lars Persson, hvordan skal du sætte handlerne i næste uge? Jamen, jeg tror ikke, jeg skal gøre så meget. Kan du tage det ind i mikrofonen? Ja, undskyld. Det skal vi også her. Hvad hedder det nu? Ej, jeg tror, jeg tager en... i hvert fald de første 2-3 dage, og kigger lidt stille og roligt på det, så ser om der er nogen, der begynder at bevæge sig og nordpå. Men jeg synes... jeg tror næsten hellere, jeg er i salgshjørnet, end jeg er i køberhjørnet, faktisk. Du kan sælge til Lars Svendsen, lyder det som om. Jamen, det kan jeg. Vi tager lige en hiv og en hurtig. Bendik Søgaard, han spørger lige her til dig, Lars Svendsen, at du simpelthen har sagt med en vis overvisning, og nu har du også købt Lundbæk. Ja. Hvorfor nu det lige nu? Jamen, det var jo på grund af, jeg prøvede at sige det i går i radio, vi kan jo se, det er fordi, den er short-solgt med 3,8%, var det vist. Og i og med, at der kun er 40% af aktierne ude, så er det jo næsten 10% af det free flow, og så er der lidt ekstra ovenpå i forhold til de tal, Finanstilsynet har, ikke? Så hvad hedder det? Det var sådan set det, der var hvad hedder det, argumentet for at købe den. Fordi, og Lundbæk er altså en aktie, som det er sådan en hader- eller elsker-aktie, hvor folk flyver ud og ind. Hvis, der er mest had, PT. Ja, men det er jo fordi kursen er faldet, ikke? Altså den er faldet fra 450 den her gang, ikke? Så, men det er jo mere, og det eneste, der er sket, er reelle ting, er, at de har haft et produkt som under udvikling i fase 3, som de har måttet opgive. Det er, hvad der er sket. Der kan du jo sige, at den faldet 150 kroner på det. Det er 30 milliarder kroner. Det er jo altså, sådan et burde vel være 10 milliarder værd, når den ligger i på den der, sådan i kurvøsen stadigvæk. Mm. Så det er derfor, jeg regner med den rebounder, og jeg forestiller mig, at jeg skal op i 320-30 stykker. Det, som så vil Lundbæk, som altså et i dine private aktieskuffe her, Millionærklubs portefølje, har jo en uge til at hive sejren hjem i hus. Nej, måske, jeg kunne ikke lade være. Må jeg lige spørge, I startede med 260.000 1. januar? Ja, jeg har tjent 222 kroner. Det er da Og ikke nogen høj time. For et års arbejde. Ja. Og jeg brændte 20.000 af. Så det er rigtig godt gået. Men ved du hvad, så er det, at du skal lukke øjnene og sige, skide med det, så hellere lade det falde 10% til, og så styrer du ind til bogholderen og beder om 40.000 i stedet for, og så køber du ind der til 210.000, så giver du hele op. Så kan du jo købe til, som man siger. Ja. Og så kører du frem, at det er jo bedre, ligesom det går ned i en spids, og så vum, op. Jeg synes, vi skal tage hinanden i hænderne og gå ind til Martin Montag, der sidder på pengekassen her i huset, når vi er færdige her. Det er godt, vi skal betale for os egen julefrokost. Det er jeres skyld. Vi er, vi er tilbage igen på mandag selvfølgelig, da vi er sammen med markedet kl. 9.05. Og her i eftermiddag, der kommer der også en markedsudsigt ud, gider I lige. 10 minutter, hvor Persson og jeg, vi lige sætter ugen lyn skarpt for næste uge. Næste uge bliver det altså... rentemødet i Federal Reserve, den amerikanske centralbank, kommer til at trække mest opmærksomhed. Vi ses. Fortsæt rigtig god dag.